kraj to rap miasto, bloki platyną zastąp, dla każdego Lexus na własność. Wariactwo dodaj do tego co za nami, ze złotymi zębami będzie strać drobniakami sami swoi, znani wszędzie. Zabim werwę, mam kilogramy siewnej, to da mi pojęcie jak żyć, gdy w oczach blasku salwa to kajdan Rolex. I jeszcze jeden kajdan Bolek, jego Maybach z Merolem S-Class. Ej, hajs nie może nie słać procentów na konto 10 milionów z dźwięku raportów ziomków, stestuj ziomków, tych ziomków od ziomków. Rym wybucha jak saper, zmiatając atrapę w stylu Blue Cafe. Beat jest mym bratem, sample to rodziny, reszta zawojuje trakiem jak basista z orkiestra. Prezent mam dla głupków, prezes państwa kruszcu, dla każdego browar, dla rozluźnienia mózgu. Ponad wszelką barierą materii miał być hip-hop album, w kurwę uprzejmych osądzi Pan Bóg, nie ja. Prosty rap od złodzieja, nie znam się na epopejach, wolę luksus w Pompejach, gdzie przejaw agresji leczy całodobowy kierat. Amnezji z amnestii wydobywam resztki elokwencji, bo zło nigdy nie śpi jak pies na nawierzchni. Panie strzeż, broń zabierz mi, bo z nią jestem niebezpieczny. Pogrom miejskiej prewencji pewny, jednym pociągnięciem belki napierdalają bębny jak dzieciaków z Blerby. Tych co znasz z opowieści uraź, to tajemnica, wykaz związku sprawy. Nie pojmie dziennikarz, rękojmie i znikasz. Przez sądem technika, by mieć formę na bitach. Tragedia, w rubrykach chcieli mi dać bilet. Mózg instynkt killer, zapoznaj się ze świrem. Pozdrawiam familię Bałut z Teofilem. Ziom na zawsze, serce w miejscu, które nazywają bagnem.